Yakobus bab 4. Saka ngendi tekane pasulayan sarta cecungkeran ing antaramu iku? Apa ora saka hawa nafsu kang tansah peperangan ana ing awakmu? Kowe padha milik sawijining barang nanging ora kelakon. Kowe banjur memateni. Kowe meri nanging ora kegayuh tujuanmu. Kowe banjur padha padu sarta kerengan. Kowe padha ora oleh apa-apa amarga padha ora ndedonga. Utawa kowe uga padha ndedonga nanging padha ora oleh apa-apa amarga anggonmu ndedonga iku kleru. Jalaran apa kang kok suwun iku bakal kok entekake kanggo ngumbar hawa nafsumu. He wong kang padha ora setya, apa kowe padha ora sumurup? Menawa memitran karo dunya iku ateges sesatron karo Allah. Kang iku sapa wae kang dadi mitrane dunya iku ndadekake awake dhewe satrune Allah. Aja padha duwe pangira menawa tanpa alasan ing kitab suci iku ana pangandika mangkene. Roh kang wis kadunungake Allah ana ing kita dikarsake kalawan cemburu. Nanging sih rahmat kang kaparingake marang kita iku ngluwi saka iku. Mulane panjenengane ngandika, Allah nglawan wong kang gumunggung nanging maringi sih rahmat marang wong kang andhap asor. Mulane padha tumungkula ing ngarsane Allah. Sarta iblis tanggulangono, teman bakal lumayu saka ngarepmu. Padha nyedhako marang Allah, temah panjenengane bakal nyelaki kowe. Tanganmu padha resikono, he para wong dosa lan sucekno atimu, he wong kang atine mangrung. Padha rumangsa cilaka, padha prihatino lan nangisa, guyumu salinono tangis, sarta kabunganmu salinono prihatin. Esorno badanmu ana ing ngarsane pangeran, sarta panjenengane bakal ngluhurake kowe. Para sadulur, kowe aja padha mitenah siji marang sijine. Sapa wae kang mitenah utawa ngadili sadulure tunggal pracaya, iku nacat lan ngadili angger-angger, sarta menawa kowe ngadili angger-angger, dadine kowe dudu kang nglakoni angger-angger nanging dadi hakime. Mung ana siji kang yasa angger-angger sarta kang jumeneng hakim, yaiku panjenengane kang kuwaos nyelametake sarta numpes. Nanging kowe iku sapa dene arep ngadili pepadamu? Dadi saikine, he kowe kang padha duwe ujar mangkene, dina iki utawa sesuk aku arep mangkat menyang kutha anu sarta arep manggon ing kono setahun lawase, laku dagang sarta oleh badi. Mongko kowe padha ora sumurup apa kang bakal kelakon ing dina sesuk. Apa ta tegese uripmu iku? Uripmu iku padha karo uap, katon mung sedhela banjur sirna. Sing bener kowe kudu ngucap mengkene. Menawa pangeran marengake, aku bakal urip lan tumindak mengkene lan mengkono. Nanging saiki kowe ngegungake umukmu, sarta sarupane gumunggung kang mangkono iku salah. Dadi sing sapa ngerti bab penggawe becik, mongko orang lakoni iku dosa.